هاو پیمانیتی که گرگا کانو دسته دو کلکش پاکر وکان سرکوتو بو و توانیان سرکون بسر پیوانی مالیزیا لگل او همو ازارو نخوشی که زور جار نزیکی مردن بونتاوا الفریدو توانی بچتناو او خوشکی که اهانگتی که ده ساز دکرید و بیارمتی خاتو ایزابیلا توانی دو قناقی نخوشکانی ببریو اعصا الفریدو رو بروی احشار را وفتاوا یکی زوری هم پیچو ایسر شلیم هم کشکه کدن اگر کارکم بخرابی بر رو آوا باوی من آوایا بی عقل ماما میشو گیان من ایسر ازنم رومی و الفریدو کارکم هم کشکه و باشی باری و دبن سپاس با خواه که سلامت در چون اگر خاتو ایزابیلا لیره نبایه و ایستال بندی خانه ابون دای ایستال ایره برون دور کونه و دای چطو بوا برقی ماما لمانه گلده دکی رومی کارکم چون باری واسن افت الفریدو یانکا لو هولو دن که پاشا تیادانشتوا تخوا؟ سه و پیده چه استال بردن پاشا راوستا بیتو روداوکی بوب گیره توا ایم سرکو تین هاو ریان هی هاو ریان سرکو تین هی سرکو تین هی رومیو سرکو تین بله من لچاور وانی تو دم الفریدو نخیره من راز نیم زنابی سروک من زور رز زناب دگرم بلام رازی نابم لبردم بر رستان و گورکانی امشار رزیل بکریم با هوی مناغلی کنازانی چی داله گوه او درشمه لای زناب تانا درشمه خانواده مارتی نیزه بله اما او درشمه کبریاکم پیدم هر اوش درشمه راستقی نیبن مالا کمانا نخیر اما درشمه راستقی نیبن مالای مارتی نیزه گورم مریض گورم هر چند قصه کردن لپیش زناب تان شرمم بلا من به ارچی دزانم استا قصه تیاده بکم لپیش بارستان الفریدو منالی چی لاسار و دایکو باوت شیلی ناراضی و نورقیان لیده بوا الفریدو لاسار نیا یان که بیدنگ با اما سوکوت جوان نیا بارز نالی زیو خادو کرازیلا من لباتی یان که داولی برد نکم که توزه کلچو و داوکارم که بردوا من لگیرانه و رو داوکه لروانگی خوتانوا سپاس دکمه خان می بارس او ما فی خوتانا دوائی اوش گیل دانی دوم دگرین هر و هوا ازانم اوش ما فی خویانا ایوانیا بله اوانی تو و تدراستن بله ما تو پارزاری برگی کرنی او مندالانی خیر من پارزاری اوانیم گورم تنها حز دکم مگم براستکان و پوچالکانش اشکرابن براستانش لو کسانم که اکسانیان خوش اوید هر اوش واتان فیر کردوین بله راستکی اما پیویسته بگین راستکان برز مالی زیو استاش بردوام بله سر جرانوی بسراتکا برام لگل کرکی تون بود چون که زور خراب بو بویا الفرید و رقی لباو چی دی بو و بلام قد باورم ندکن بگات راد دی اوی اگر لمالک ابر بدا بویا مالی برام سوتا و برام و براجنم لناو خان وکدا سوتانو الفریدوش برو گنده چی دور رای کردو پاشان حتا شاری میلانو استاش خری چی پاک نوی دوکل ششکانا دوکل ششپاک کرو کرا براستی تو امکارا اکی پیمبله یکو مال دو هاوری خوشویسته کهی هر توز و دو کلن اما همو بسرحاته کهی من بود جنابی سروک بارز گورم واب دارم استاکاتی من هاتو اقصب کم یکم دارم شرم لوا ناکم کل دو کل کشپا کرنه و کرده کم لگل وستو لخانواده یشی بارزی باله من هیچ دیازگ نبین من نیوان خانه دانکان دو کل کشپا کرنه و کن بس بیده بی چاوره که تاکو تایی جویلی دگرم ببوره گورم با من باز بکا ما بسته چیه لو تکانه من لماوی امکارم دا کمال هاورم ناسی که رازا بونه تو بخوروشتی برز لگل اوی لخیزانی هجارن اوان زور یا لیک راو امکارم کن برام بر بپاریش کم کشفه زور زور سر بوا ها دو دل نبا الفریدو کارکم باشی باری اوده با باله بگو من من مطمئنم به تو هی الفریدو ها بفر ایو پیوست امنالان لمجیان نخوش پر لعزار رزگار بکن ایم بدریجای روش کارمنده کردو دو کلزلی پیزده کردینو اتوانا قرب من زرزر لیان اداینو گری جاریش ببی خواردن اخوتین ایم هر دمیارمت یکتر من اداو یکتر من خوش دویست و اگر دل سوزی هندی هاوری نبوایا او زوریک من لناو اتوین من او منالانم زور خوش ایو تو ریزیان اگرم اگر اوان نبونایا استاکا منم اتوانی لپیش زناب تن بوستم بوی علم روشتی برز نازناونیا ملکو آکاری جوانا من اوه بو امیز جولم گورم نی نیکیتا؟ جوانی تو لیره منو امزنی تو چی تتاو مالاو بای بشوب دی؟ اگر بتمه مالاوش نتوانم بخوم پیش اوی لحوالی الفریدو دلنیا نبم لخوای گوره اخوازم کسر کوتو بن جمله تواوی بسرات کدبو بلام اگر راز نبو اواده بی خود آکامکل استو بگری دی پیم لی؟ باله من برگی اگرم هرش تیگ رو بدا پاشان دردکوه گورم ایمه یک راستی ما هیا من واه ازارم لما زیادر خوی نشاری توا استادو کس من لبردم دایا هر یکی ان با پیتسوانی اویتر بسراتکه در جره توا هر یکیشان دروش مچی حال گرتو و دالای دروش می مارتینیزا لبرو دبید یکیشان ساخته بید تکار لیرکم جنابی سروک با وردی سیری ام دروش مبکا او کاته بود دردکوه ام راستقی نکه بیگو من جنابی سروک اما او درشمه که پیشتر باوچ رحمتی تان وکو دیاری اک بخشی بوی با ویکتوریوی برام بله راسته که اما روی ده او کاتی باوکم ده زنگال دجی سپای نمسا که اولاتکه منی داجیر کرده بو زنجیشی گوره بو زوری نما بو باوکم تیا بو کجدید او افسر علاوی که باوکم رزگا کرده گلی داجیر کران ویکتوریوی پالوان بو پاسن هفته اک باوکم برینکه سارش بو چاک بو بله راست جنابی سروک پیشتر ویکتوریا برام چنزارو بسرحاتی بو جراو متوان برز مالی زیو آیا براکت چی تری با باز نکردوید؟ ده نیشانه یک لسر دروش مکه یا نیشانه یک لسر دروش مکه؟ من او نیشانه ازانم گورم تو براستی تایزانی؟ گورم نیشانه که ام امزایه یک باوکی برستان لدواوی دروش مکه کرد بوی پیش اوی بیداد باوکم تو جانی من لگولی داجی کران رزگار کرد لبرو ام دروشمت پیش کرد رکم و امزای خومی لسر حل دکنم با زیاد رز لینان لتنا بنا بنا بنا باوکم زیادتر لدروشمکه دلی به امزاکه خوش بو زور لی خوشیست بو اهانده با گرامو تا اکو کتیروگ لبرم کرد بالی راستا منیش او راستیانم لباوکم جولی بوا لبرو ام دروشمه مالیزیو دای بمن امزای اکی لسر نیو دروشمکه دروشمه چی ساخته یا سیری که تاو خود دلنیا بیلی ها؟ او امزای باوکم ها کهات او درشمه که باوکم پیشکش با ویکتوریوی افسری کرد اوکاتی که جان رزگار کرده بو جنابی سرگواتی تکم حالا یک بیلم مسئله تکایی چاوی چو پیا بخشه نوا اما هرگیز روانیه ایو چونه بی باور بکن ناسیب کن منی و ماریزوی حوصرشم بدرو بخنه و ها چون که دکم کرزی خود بگری خانم اود نبید نشد که تو هشتا لبردمی جنابی فرمان روای استاش راستکان لبردمی دادر کوتن ایتر پیز بخو خلطاندن ناکد ها ماریزو تو بو بیدنجی استا تیم بوده که گراسیلا تو بی کمن چوشیو فبو تاوانانا کرد دنی توانه کن توشی من دکی؟ لبر چاوم لیندن، پرندن بندی خانه دی؟ بسر چاو گورم زر سپاسی خواده که این کوار راستکان سدستی تو در کتو مافی منالکانش گرایه و توان باران سزاده دین و پاداشتی برز الفریدو خاتو یانکا اکین پیشم کون، توان باری پیسی نه، دی؟ الفریدو ایتر ایمه سر کوتیم بسر ستمکارکان استاکه اتوانیم به حسینه و ازارکان من کوتایی بید باله ازارکان من تاوبو استاکه کاتی او هاتو به حسینه و بلام من همو توانم خستگر تاوکو بگم با ایره و ابزانم نتوانم بردوان بم ایتر همو جیانم پیشکشی تو بیدیان که گیم دو یانکا ورن فرمان روا دوی چای پتام کوه دی خیراکن رولا کانم بسر تاو خان بکم دی یانکا باله رامیا منو از دکم گلفریدو داری هیتر ننگره تو لامن بگو من چونکه اوقاتی راستی کام پاشا آوین دبید به یکی کل خانه دانکن نکل آوان دبجی ایتر نتوانه به تو لامن هرگیز بگره تو نامن اگر تنها با دارکش بی ایره و خوش نیا با اوی دارکی تر بگره تو ایره تنگی دانه پاشا شارکه پاداشتی کرده بنو زیگه اشتایبتی لکوشکه که پیدا بین ایوه بین مکنوا رومیو پیام لکه الفریدو هارکه اینی بیر نکتو پاش کمیشتی دگره تو نامن نتوانم موابلم رومیو هورین منش حزه کموکو ایو الفریدو بیتو نومن بلان بویان و باشره که الفریدو یانکای خوشکی بشنو مالی خوانو لیو دابشین من به هوریتی الفریدو کاتا منکی زور خوشیام بلان نتوانم لبردم پاشا روشیا بوستم بله الفریدو خوشی که زوری به این مبخشی اگر استا او پی گشتوا من زور بوی دل خوشم ککت جانه رومیو باستا بله اما فی خواهدی جانی چی خوش باده سر نشاتی ما تسر بوچنکه ایوا بلان بخوا زور گرانه دعوی لبردو نکم دعوی لبردو نکم که لیتان دو اکوت مهاو ریان او ام شینه کم خوشم دوید ایوش ام خوش ریسانه که حزده کم لناویان دابرژیم الفریدو رومیو بخیر بیتو زور بیر من دکردی سپاستان دکم بهوی ایو راستی کن اشکرا بون شرفی خانواده کشم دست کوتوا سرچاکا پیروز بیم خوشی هاو رکم یوادارم زال به بسر نخوشی کی؟ ها؟ نیکیتا، آیا تو دنیایی که الفردو هر آن نخوشی لیه که پیشتر باوکم تو شیب بو؟ یوادارم تاگ بی تو ولم نخوشی بو، اوی بی بزنم و یانش به میچه لهاوری خوشی است کانی. انشالله، تاگ بی تو، ابن باوره. لوانه بالام پاش، اوی که لبر تایی من علکان، ای بزنم. اگه امروز بجوانی کار کرد، آب پداش گرید از دکه. راستا گرینگ اوی متمنه من بخومن هبه او کاتا او مبستانه دینه دی که پیشتر خوام بون ایوانی الفریدو ها پیم بله اه قصه که اندراستن ها بازه بگره نوا تو زیکتر خور حال ده زور تاکا بیمن ادیم به هاریتی بمینی نوتا هتایی استعد بین نخوش خانه تو که ایشونی که کردن تو قبلی بحثی تو. بالام نمی امشو لگل تو دب نیم و الفریدو. بالام پیمانم به دکتر کاسیلا دکه بدم بولای او. من هرگز تو خوش نه الفریدو. ایترا و گش نو نخوش خانه. او روزر من دو بود لبر اوی کیش من زور بو. زبیست باش به حسی تو یان که یان. خمیم نت نبی کاکا جان من باش آنو محسی ما بعنی اتام بین ما یانکا ها براکم الفریدو یانکا تو خواه زور زور اگر لخود بگی آنکم شوشت عزیزم لگل تا بعنی خواهد لگل رومیو شود شد بید رومیو ام حالا زور ایمی که کرده تو پید چونه تو زکتی بحسینو رومیو نخوشه که الفریدوی لبیر نچو بوا بلام او خمه تالی لدل خویا شرد بوا بداقا و نخوشه که زور ترسناتا رومیو نزانید چون باور بم حوالا نخوشه بکت کاتکانی جیان من زور به پل رویشتن تو روش یکمی بگیشتن مرد بیرده؟ منیش زور به تاکی ببیرم دیتا و فرموسی او با تو زور سپاس مرامیو ای تو ازنی بخیرین تو دوی اوش رات کرد به دوام سیوکش لناو دست دابو ای اوت بیرده دروم یا یان ها اوت سیوکش چویا تو بیخو دمی که زر خوشی هیا بلام تو هر بو اما بسته به دوام کوتوی تو نتر بیخوی باشا ای خوم زر باشا تو کره کی باش دل نرمی روژو بوین به هاوره زور سپاس دکم زور یارمتی دم من لو روژو هز دکم زور گوره بوم بلام زور شتی چگل تو فیر بوم و هر وقت توش زور شتت فیر کردم بلام تو هز نکل من تن بش به تو دبستم عزیزم اگر تو نبوای رومیو گیان هیچ شتیکم لجیان دبست ندهد الفیدو من نازانم پاشا روشم چی بسر دهد اگر لو روشه داد توم نبینی آیا من کسیک ابوم تنها بدوی سامان و نوبانج خانواده کمان دگرم بلام توم مند گاری من قرزاری توم بزور شدی گرین رومیو گیان زور سپاس دکم افریدو کرا او کسانه چی تو هیگی بخوام من هیچ من نکردوان گویم با بگره افریدو اگر به هر حد من اگر مولاده کمان پیت چونه که دویان که لگلم دابین لوی همو من به یک و اجین لاده کمان زور خوش روی همنا الفریدو جان اوام گوزانم بولی کردی توا وره بی با ایتر لوی همو من بخوشی اجین الفریدو الفریدو اما چیتا؟ اما چیتا دی سانی تیر نخوش یکی لیتون کردوی لیرب منو اچم بانگی دکتور کاسی لاکم نه تخوامه چو بلام تخوالم ساده ناس که دابا جمعه یلا الفریدو تکاده کم من دلنیام کلاده که تو جوانا بلام استاکاتی مال آوائی ما رومیو تو مبس چی الفریدو ها؟ من لم شيانا دا كوت اكم نا الفريدو تكا اكم شتيوا مالي اما بيمان من دالي ترجيانا بينو بيمان من دا كاكاتي قوري بين او خو نجوانانا بكينا راسي لبر خاطري همو ام نالاني كلا دو كل كيش باكر نو كاركن داو اللي بردن دا كم نا توانم ريقا كلا قل طاوب كم روم يجيا نا قبره بینو هم خونه کمن اهینی ندی ای خواهی جان توزی کهتم بده ارمتی مده تنها بتوانم مال آوی لها ریکم کم رومیو جان ای مهردم لگل یک دین اگر دوریش لنیوان منده زور بید تولم اگید برا جان دگم هر دم نقل یک عابین الفریدو خونه کن من بگیه هیم من دنیام که تو دل سوز و وفاداری من بشت بتو ابستون و ازانم کسر برسا اکی ایوام باسی که اکم پیست خوا حفیس لیب کم سپاس بو همو تاکیه کد رومیو لبیرم مکا باش گرینگی بخود بده آگاشت لیان که خوشکم بید رومیو خواهد لگم خواهد لگم نه الفریدو الفریدو خواهد دنیا بچه مهلا بدون بنگی بی قصه بابکا الفریدو بگریتو مر خوش ایست زور عزیزه کمان دل پاکه که لیدان کو تو روحی ناس کی برو آسمان فری ام کارستازه هاوری از دکان مانی توشی به هیوایو خم و خفت دکات ای رومیو رومیو ام عزیزه که دلی ناس کی هر دم لای خوش ایست کی بو استا ابی مال آوائی لیت کات دستی لدستی جیاب کاتوا چاو ببرت یادگاری شیری نکانی روشانی جیانیان امانه بدلی کی پر لخموا لبسر حاتکانی سبین داده بینن.